Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM. Je to první letní podcast, což samozřejmě znamená, že to bude mít velmi výrazný dopad na kvalitu našeho podcastu. Já se jmenuji Petr Urban a na druhém konci drátu je světa. Lukáš Václavík. Čau, Lukáš. Čau. To, že je teplo, znamená, že prostě se nám nechce moc točit a jsme unavení a spocení a prostě tak vůbec. Od těch počítačů se valí spousta tepla, že? No to je hrozný, jako proč to nechladí, proč to hřeje, že? No já nevím, třeba nějaká příští generace. No každopádně minulý týden nebylo horko, nebyly vedra a stejně jsme netočili. Tím se jako omlouváme, nebo ty bys měl omluvit, protože to byla vlastně tvoje vina. Já se za nic neomlouvám, já jsem si vzal studijní volno, takže... Protože Petr je na rozdíl ode mě nevzdělaný jeliman. Přesně tak. Tak si doplňuje na starý kolena, si doplňuje vzdělání. Ano, já tady jsem největší vidlák v okolí, takže jako potřebuji se zkulturnit trošku. To, že jsem měl studijní volno, nicméně teďka znamená, že už nebudu mít žádný volno v létě, takže v létě, zatímco vy všichni budete odjetý na dovolených, tak budeme dělat podcasty dál, takže hleda, že by Lukáš šel na dovolenou, ale já si myslím, že Lukáš nikdy nejezdí. Já jsem workaholik, já nebudu nikam, já budu jenom tady psát, točit a tak. Přesně tak, no, takže jako, když neodpadnu já, tak je to jistý. O čem se teda dneska chceme bavit? Lukáš, protože je unavený tím teplem, tak nemohl vymyslet žádný kloudný téma, tak si řekl, že budeme dělat... Že Petr se chtěl bavit o youtuberech. Ale my se o nich budeme bavit, ale nebudeme se o nich bavit. Nebo nikdy, protože to je docela zajímavý téma. A Petr totiž se rád dívá na mladé holky a mladé kluky, jak točí trapná videa a chce si o tom popovídat. Hlavně na myšu, že jo? No. Už jsem tady zás, takže dneska budeme se bavit o takovém mixu nejdůležitějších událostí, co se staly za poslední týden zhruba. Nejsou to asi nejdůležitější události, ale jsou to zajímavé události, které mění nějaký zažitý zvyky nebo nějaká dogmata, která tady platila. Já si myslím, že zažitý dogmata změnili ty youtubeři právě teda. Ale... To jo, ale o nich se bavit nechci. Tak tím prvním tématem je, že O2 se od příštího měsíce chystá změnit politiku FUP. Jde o to, že doteďka tady bylo v Česku zvykem, že pokud jste svůj měsíční datový limit na mobilu spotřebovali, nebo teda ten limit vypršel, tak jste si mohli vybrat, že chcete se chovat pomaleně, i když od minulého roku a před minulého roku se vás operátoři snažili dostat k tomu, abyste si aktivovali nějaký automaticky obnovovatelný balíček, ale z toho jste se mohli vyvázat ve většině případů a používat nadále to zpomalení. No ale O2 a jeho dva virtuálové, Blesk Mobile, který jako vlastní 100%, to je jeho obchodní značka a celý to provozuje, a Tesco Mobile, který vlastní napůl s Teskem, tak právě tady tohle se chystají změnit a pokud ten svůj měsíční limit spotřebujete, tak prostě konec. Buď se internet zastaví, nebo, a to bude jako výchozí případ, nebo výchozí nastavení, tak budete muset si zaplatit automatickou obnovu. No a ty seš u O2, tak se hned můžeš tady vybrečet, že ti to hrozně vadí. Jo, mě to nevadí, protože, nebo jako principiálně mi to vadí, jo, ale na druhou stranu já tam mám dost jako slušný tarif, kde mám giga půl internetu, a podle svých zkušeností vím, že to je objem, který nedokážu ani vyčerpat. Jo? A víme podle nějakých statistiky, že ten objem dat vlastně nedokáže vyčerpat většina lidí. Jo? Největší trafik na té síti vlastně dělá malý procento lidí, který ty tarify přečerpávají hodně. No O2 tady tohle samo prozradilo. Oni řekli, že 4% jejich uživatelů tak surfuje i jako v tom zpomaleném režimu. Což znamená, že 96% lidí nespotřebuje ten tarif nebo nespotřebuje ten datový balíček. Přesně tak, takže svým způsobem ono to ani zase nepostihne každýho, většinu lidí to nepostihne. Jo. Ale... Mě jde teda hlavně o to, a to jsem ji dost, myslím, že veřejně nebo hlasitě kritizoval, že prostě nedají tomu zákazníkovi na výběr. Dotkne se to malého procenta uživatelů, ale tak právě když je to tak jako malý procento uživatelů, tak proč to nechají být? Proč vymýšlejí takový jako krávoviny? Přesně tak, to jim nemusí vůbec vadit, že jo, teoreticky. Já jako nevím, dá se na tu problematiku dívat z toho pohledu, jako že oni mají svůj biznis a dávají ti giga půl internetu, nic víc, nic míň a svým způsobem je to fair. Ale na druhou stranu, jako v realitě to takhle nefungovalo a konkurence v tuhle chvíli nabízí něco jiného, že jo? Tak jako, proč se tady nechat omezovat tímhle s tím, že jo, na druhou právě stranu? Právě jako zvyk v Evropě, nebo víceméně všude je takový, že tam to zpomalení je, liší se ty rychlosti, u nás teda většinou jsou zoufalí, ale třeba O2 u některých starých tarifů a v tom základním pásmu, nebo jak oni to nazývají, tu bílou zónu, tak se to zpomalilo na 200 kilobitů za sekundu, což jako je v pohodě, nebo je to jako víceméně v pohodě na nějaký e-maily. Ale i když se to zpomalilo víc, prostě na těch třeba 64 nebo 32 kilobitů, tak je to pořád jako dostatečná rychlost třeba na nějaký WhatsAppy, Vibery, jako tady tyhle, obecně tyhle chaty nebo sociální sítě, prostě tam, kde se nepracuje s nějakým videem nebo nějakými velkými fotkami, ale kde jde třeba o ten textový obsah. A věřím, že spoustě lidí tady tohle stačilo. Možná právě to jim vadí, protože vlastně ty služby jako Viber nebo i e-maily konec konců, tak to je jakoby konkurence k těm jejich SMS-kám, že jo? No, takže... jasně. Na druhou stranu, pokud máš zaplacený nějaký neomezený tarif, kde máš neomezený volání, neomezený SMSky plus nějakou porci dat, tak stejně už tam za ty SMSky víc zaplatit nemůžeš, že jo, teoreticky, takže v tom jako by jim to, nebo ani za to volání, takže tam už by jim to vadit nemuselo teoreticky, no, ale... Tak ne všichni mají, že jo, neomezený tarif. Jasně, ne všichni mají neomezený tarif, no. A je jako asi tyhle ty komunikační služby, dá se říct, že generují nějaký větší trafik v té síti, že jo, asi než třeba to volání nebo SMSky. No, já jsem rozebíral v článku ty jejich argumenty, kterými oni obhajují to, proč tohle dělají, tuhle změnu. Moc se mi teda nelíbil ani jeden z toho, co tam tvrdili. A hlavně mi teda vadí jako další věci, které oni dělají. Jakože ty si třeba koupíš ten datový balíček a pokud ho nevyčerpáš, tak ty data ti propadnou. Jo, což je prostě hrozně nefér. Když si to u většiny operátorů to bylo i s voláním a s SMS-kami, taky ty volné jednotky se nepřeváděly do dalšího měsíce. Ale u autů tady tohle ještě pořád jako dneska neznají, nepodporují to. A s těmi daty je to jako ještě víc to mrzí. Zvlášť třeba s ohlednutím na to, že jejich slovenská pobočka tady tohle nabízí. Ty si můžeš aktivovat službu, která ti přinese taky tu automatickou obnovu dat, ale zároveň ti tam dá tu možnost, že ta nevyčerpaná data se převedou do dalšího měsíce. Což už je jako fair, a kdyby tady tohle nabídlo O2 český od začátku hned, tak bych asi nebyl ani tak moc kritický. Já teda, kdybych se vrátil k tomu, proč mi to třeba osobně zase tak nevadí, dvě věci. Za prvý, zdaleka nejvíc dat musíš si uvědomit, kdy ty data vyčerpáš. A já zdaleka nejvíc dat vyčerpám, pokud streamu hudbu přes Spotify, anebo pokud sdílím internet třeba do notebooku si. S tím notebookem je to tak, že ve více vlacích je teďka Wi-Fi, takže nemusíš se připojovat přes mobil. A co se toho Spotify týče, tak O2 vlastně teďka má takovou tu akci se Spotify, že se ti streamování přes Spotify nepočítá do toho datového limitu, že ti to nebere data. Jo, takže... ale to je jako příjemný bonus. Za to jim tleskám, ale tímhle bonusem, který jako můžou kdykoliv nabídnout kterýkoliv operátor, tak nemůžou zhoršovat podmínky pro všechny. To jako s tím souhlasím, jo? Jenom jako říkám třeba mě osobně, že to zas tak jako nepostihne, jo? Ale určitě souhlasím s tím, že je to hovadina. Protože ne všichni Spotify používají, jasně, no. Můžou používat jináčí službu nebo prostě tady tohle nepoužívají vůbec. A za druhý, ani všichni, kteří jsou u O2, tak nemají nárok na ten Spotify. Třeba předplacenkáři, jako vůbec, myslím, že těch předplacenkářů mají, já nevím kolik, 2,5 milionu nebo tak něco. A ti tady tohle taky nemůžou využívat, jo, takže je to jenom pro vyvolené. No, takže, ale jako operátoři nikdy nebyli moc fér, že jo, vzpomeňme na tarifikaci 60 plus 60, která je třeba taky nesmyslná v podstatě, že jo. Kterou má taky O2. No, já myslím, že O2 je hodně jako takovej... dinosaurus trošku. Mě na nich třeba mrzí to, že nemají ten HD voice a takovýhle ty vychytávky, takže svým způsobem máte teďka další důvod, proč odejít třeba ke konkurenci. Já si myslím, že to je v podstatě jediná možnost, jak dáte tomu operátorovi opravdu najevo, že s tímhletím nesouhlasíte. Odejít od něj, že? Tak jo, můžeme jít asi na další téma. Co tam máš? No, teď bys mohl spustit ty, další změna nějakých zažitých zvyků a to, že Microsoft bude vydávat své hry na Steamu. Jsi si jistý, že chceš nechat mluvit mě? No, nemám z toho radost, ale kromě mě tady nikdo jiný není, jo, takže... Aha, jo, tak třeba tvoje ruka, kdyby mluvila. A ty jsi o tom psal, tak o tom budeš trošku něco vědět, asi víc než já. No, prosím tě, asi si všim, že byla teďka nedávno E3. Všim, no. Čověče, a hodně se to točilo kolem Windows 10, tam všechny hry, nebo aspoň ty Microsoftácký, tak říkali jako, že to bude dostupné na Xboxu a Windows 10. Jo, jo, to je právě jedna z těch věcí, jak oni mění ten svůj přístup, tu svoji filozofii, už je to znatelný pár měsíců v podstatě. A právě v rámci jedné show, tuším, že to bylo v podstatě, podcastu Giant Bomb, teď teda nechci kecat, tak tam vystoupil Phil Spencer, to je docela zajímavý rozhovor s ním a on tam právě se dotknul i toho tématu, jak se vede velkým hrám ve Windows Store, protože jakoby za dob Windows 8 už tady sice byl Windows Store, ale nebyly v něm velký hry, velký 3Ačkový hry, které hrajeme na počítačích nebo na konzolích. Já nevím, teďka tam je třeba, že jo, Gears of War Ultimate Edition, nebo nějaká Forza, tuším, nebo Tomb Raider nový, nebo Quantum Break a takovýhle věci. A samozřejmě z Windows 10 a s tou jejich univerzální platformou se do toho Windows Store ty hry dostaly. A pokud to sledujete, já jsem teda na ty hry koukal a třeba Gears of War bych si hrozně rád zahrál, protože to je peckoidní střílečka, fakt super namakaná. Ale ta hra je poměrně drahá a já jsem si toho všiml u všech těch her ve Windows Store, že jsou strašně drahý, oproti třeba Steamu, který teda zvlášť jako ještě, že jo, dost často tam jsou ty slevy ještě na Steamu, takže tam jako vůbec to vynikne ten rozdíl. A právě ten Phil Spencer jakoby přiznal, že ty hry v tom Windows Store, že se jim nedaří až tak moc, jak oni by chtěli. A tam je to podle mě daný několika věcma. Za prvý, ten Windows Store je pořád takový jako schovaný stranou a lidi nejsou zvyklí ho používat. A za další, když už do něj přijdou a vidějí ceny těch her, jakože oni u trojáčkových her plná cena je kolem třeba 16 stovek, jo, a budgetovka je kolem 8 stovek třeba, což je to Gears of War, jo, kolem 8 stovek, což je hodně pořád docela, jo, a vem si Gears of War, i když je to remaster, tak pořád je to 10 let stará hra a mně se taky za ní nechce dávat takovýhle peníze. Takže se rozhodli, že dají ty svoje hry i ke konkurenci. Takže všechny tyhle ty velké hry, které jsou ve Windows Store vlastně jako univerzální aplikace teda, tak budou i na Steamu minimálně. Nebylo řečený, ale kdy... Ale budou drahý, ne? Ale... No, to je právě otázka. Já vůbec nevím, oni tohle neřekli. Jo? Nevíme, jestli se změní ceny. Já trošku doufám, že jo, ale to teprve uvidíme. Ale tak pokud chtějí zatraktivní tu platformu, tak to mají zlevnit u sebe přece, ne? To dávat někam jinam, to by byly teda. Takhle, jako oni chtějí využít toho, že vlastně ten Steam je populární platforma a ono nejde jenom jakoby o to prodávat ty hry, nebo jo, aby měli vysoký prodej těchto konkrétních her, ale aby všem ukázali, že ta univerzální platforma je opravdu univerzální, že univerzální aplikace neznamená, že ta aplikace musí být jenom ve Windows Store. On je takový nějaký mýtus, že univerzální aplikace se musí nainstalovat z Windows Store a že jinak to nefunguje, ale ono to tak úplně není, prostě když máš ten instalační soubor nějaký, nebo jestli se tomu tak dá říkat, tak to prostě spustíš a i bez Windows Store jakoby to funguje. Takže oni chtějí spíš jakoby ukázat těm vývojářům a těm lidem, že se bez toho Store obejdou. Jo, tak to spíš jako... No, podle mě se trošku naběhnou na jednu věc a to, že doteďka propagovali univerzální aplikace pro mobil a počítače tak, že ty si koupíš jednu aplikaci a pak ji můžeš používat jako za stejnou cenu všude. Ale u těch her to takhle fungovat nebude. Ty si koupíš hru pro Xbox, ale pokud to budeš chtít hrát na počítači, tak si to musíš zaplatit znova. Což zase tam dělají takových zmatek v těch termínech a těch podmínkách a není to úplně přehledný pro běžného spotřebitele. O, tak dejme tomu. Já myslím, že ani u těch aplikací to není daný, takže vždycky dostaneš jakoby tu verzi pro všechny platformy zdarma, že jo. Ale je možný, že třeba i u těch her se to změní, že budeš mít jednu hru a ta licence bude platit na všechny zařízení, že jo. To je dost možný, že budou tím směrem. No, pokud by to bylo, tak by to bylo hodně fajn. To určitě. Jo, a oni se hodně vydávají jakoby tím směrem propojení konzole a PCčka. Ta konzole vlastně s nějakýma těma nadcházejícíma updatama bude mnohem víc jako PCčko. Bude to podporovat klávesnici a myš. Jo. Nebude tam prostě grafický rozhraní z PCčka, ale budou tam ty univerzální aplikace. Že jo. Ty obchody se víc a víc sjednotějí s tím univerzální updatem. A stejně to bude fungovat obráceně. Že jo. Na počítačích, jak je ta aplikace Xbox nebo Xbox Live, nebo jak se jmenuje, tak zase teďka už do ní můžeš přidávat hry, které nejsou právě z toho jejich obchodu, jakoby, jo. To znamená třeba ze Steamu si tam můžeš přidávat svoje hry. A tím pádem oni tě zapojují do toho Xboxového zážitku, který opravdu byl donedávna exkluzivně konzolovej. Jo, a teď najednou prostě tam máš počítačové hry, jo, ze Steamu. Jo, takže herní platformu velkou si budujou a ta platforma zahrnuje konzole i počítače. No, ty jsi říkal, že oni se snaží dělat z konzolí více počítače. Já bych naopak byl radši, kdyby z počítačů dělali více konzole, aby ty hry byly optimalizovaný. A aby to bylo celý líp jako propojený. A... Ale jako svým způsobem tohle udělali, že jo? Když máš ty hry ve Windows Store, tak to je v podstatě konzolový zážitek. Tam klikneš na tlačítko instalovat a de facto tu hru pak už jenom hraješ, že jo? Připojíš ideálně teda ovladač k tomu počítači a jedeš prostě. Odpadají tam takový ty o***y s ovladačema, že jo? To už prostě... Nebo ne úplně odpadají, no, ale... Zase jako to zase ne, to jsem přehnal, ale... silný tvrzení. Jasně, jo. Ale rozhodně ty hry ty hry už nemají tolik možností nastavení, prostě zapneš a jedeš. Ale mimochodem to zase si lidi stěžovali samozřejmě, protože na PCčku jsou zvyklí, že jo, na spoustu nastavení. Že? A tam bylo, že se nedá vypnout VSync a takovýhle věci. A to už je vyřešený mimochodem. Nebo bude. No, ale já jsem o tom chtěl mluvit hlavně z toho důvodu, abych si postěžoval, že dneska máš na počítačích asi 4 nebo 5 nějakých velkých obchodů a ne všechny hry jsou všude. A to je jako hrozně velký problém pro hráče. No, já bych neřekl, že to je velký problém. Jako. No, jako třeba pro mě to je problém, protože já tady mám Steam, mám tady Origin a mám tady Uplay. Jak se to jmenuje, Uplay. Plus ještě používám ten GOG, Google Games, Galaxy, kde máš ty hry bez DRM a tam už taky mám jako pár titulů. No a do toho máš nějaký Windows Store, tak to vidíš, to už jsme na 5 obchodech. Jako jo, ale hele, já jsem kdysi psal nějaký článek, nevím, jestli to je 2 roky nazpátek, o tom, že nechci mít ty hry roztříštěný, že prostě mám Steam a tam mám spoustu her, tak chci mít všechno na Steamu. A stěžoval jsem si na to prostě, že EA si tlačí svůj Origin zase, což je z jejich pohledu dost logický krok, bych řekl. Ale někdo mi tam samozřejmě okřík hnedka, že proč brečím, že to je úplně jedno, jako kde ty hry mám. A jako, i když mě to taky nebaví, jak je to rozdrobený všude, tak pořád si myslím, že to není zas takový zásadní problém. Já chápu, že si chtějí držet nějakou exkluzivitu, že to je jejich hra, tak to chtějí mít u sebe, ale rozuměl bych tomu třeba, kdyby po roce, až se to ohřeje v těch jejich Uplayích a Originech a tak, tak aby to dali i nám. Jo, že ti největší nadšenci a ty největší prodeje by měli ten první rok a měli by to u sebe a potom jako ty další roky už by to bylo dostupné i jinde. Já si člověče myslím, že to některé firmy dělají a třeba EA tehdy nechtělo dávat hry na Steam, protože tam šlo nějak o DLCčka, jo, že to nějak není kompatibilní ten jejich systém nebo něco, už si nepamatuju, o co tam šlo, ale šlo o DLCčka a oni pak dělali to, že vlastně na Steamu vydali hru, která už byla ve finální verzi i s DLCčkama a už pro ní ty DLCčka další nevycházely. Ale myslím si, že už ani to nedělají, protože třeba Crysis 3 si myslím, že tam do dneška není. A pro Crysis už taky žádný DLCčka dávno nevydávají, takže už by to mohli teoreticky na ten Steam šoupnout, jo, ale není to no tam. A ty jejich sportovní hry tam taky nebyly vůbec, který mě třeba zajímaly. A nebo právě zase Uplay se drží Far Cry a tyhle věci. A počkej, a Far Cry je, ale jako na Steamu ne? Člověče, myslím, že není. Jo, jo, ono to tam je, ty si to můžeš koupit, ale stejně potřebuješ tomu ten Uplay. Jo, jo, no, takhle tak to, tam to je, ano. No, ale aspoň to máš jako na tom Steamu trošku, no, že jako. No, jako koupíš to tam, můžeš to koupit tam, ale stejně ten Uplay k tomu potřebuješ. Což je samozřejmě debilní, přiznejme si to, debilní. Ale. Ale to se mi líbí, vlastně to jsem ještě chtěl zmínit, tak ten GOG Galaxy, tak od minulého týdne, tak tam mají novou službu, která ti proskenuje knihovnu, kterou máš na Steamu, a vyhledá to tam hry a přidá ti je do toho Galaxy jakoby zdarma. Že ty tam najednou budeš mít u sebe v tom Galaxy kopii hry, která už bude bez té ochrany, což jako na tom to DRM-ko na Steamu je. A tam to budeš mít jakoby novou kopii v podstatě té hry. Jo, to je fajn. No, ale nejsou tam všechny. Je to vždycky pár vybraných titulů, budou to nějak průběžně měnit. A vždycky ta nabídka, jak si to můžeš očistit o tu ochranu, tak bude jako časově omezená, ale přijde mi to jako fajn nápad. A jinak Ubisoft má teďka 30. narozeniny, tak rozdává hry zadarmo každý měsíc. To je taky dobrá akce. A blíží se nám zase výprodej na Steamu letní, že už to bude skoro, takže máme se tak na co těšit. Mají nějaký výprodej. Mají. A teďka zase Bohemka slaví 15 let od vydání Flashpointu, jo, takže mají všechny hry na Steamu ve velký slavě a Arma 3 tam je prostě za 17 eur nebo kolik. Pecka. No ale tak nebudem se bavit asi o tom, co je kde zlevněnýho, navíc v době poslouchání podcastu už to může být silně neaktuální tohleto. No, ale u toho placení bych zůstal a těch cen, protože toho se týká třetí novinka nebo třetí téma, který chceme pokrýt, a to jsou bezkontaktní platby v Česku. My už jsme v některých dřívějších podcastech tohle trošku nastínili, že, nebo teda ty se s tomu moc nevyjadřoval, ale já jsem chtěl, nebo vždycky byl taková moje vize, že nebudu nosit u sebe žádný karty, ale že všechno budu mít v mobilu a že na terminálech, v obchodech nebo prostě nějakým MHDčku, takže budu platit mobilem. A tady tohle se blíží už. Ono teda ty NFC platby u nás už fungovaly, ale bylo to takový jako hrozně omezený. Bylo to pár bank, který testovali spolu s operátory zvláštní takový jako proprietární služby, u kterých si potřeboval mít zvláštní SIM kartu, kde byl nějaký ten ověřovací čip na hranej, ale tento týden ČSOB vydala novou aplikaci, která se jmenuje, teď nevím jak, Na nákupy. A ty, pokud máš účet u nich nebo u poštovní spořitelny Eri, což vlastně jako ale taky to je jejich obchodní značka, tak ty můžeš platit mobilem s Androidem a s NFCčkem, kdekoliv chceš, stejně jako tou kartou. Nemusíš tam mít zvláštní SIM kartu, prostě si nainstaluješ aplikaci, nahráš na ten svůj účet, spáruješ to s tím klasickým internetovým bankovnictvím a potom prostě platíš tím, že přiložíš kartu k terminálu. Nemusíš nikde vyťukávat žádný PIN a pokud už, tak to prostě se děje v tom mobilu a je to super. Já jsem to teda ještě neskoušel, jo. Je to protože... super, ještě jsem to neskoušel, je to dobrý. Ne, jako ty teoretické možnosti, já nemám účet u ČSOB, jo, takže to ani neuvěřím si. To já taky ne, no. Ale chci, ať už se tady tohle rozšíří. Jako samozřejmě byl bych radši, kdyby tady u nás fungovaly ty univerzální služby jako Android Pay nebo Apple Pay nebo Microsoft taky teďka vlastně tohle chystá a v tom Insider Buildu v tom posledním tak už to nějak funguje. No, ale ne v Česku. Ale právě nefunguje nic z toho v Česku. Já bych to možná ani nekomentoval, protože Microsoft už takovou službu uved asi třikrát, jako vždycky to nějak chcípne a... Já už tomu ani nevěnu pozornost, fakt, jako, dokud se z toho nestane nějaký fenomén, tak to nebudu řešit. Jo, tak platby přes mobil, proč ne, nebráním se tomu. Mám teda bezkontaktní platební kartu, že, kterou můžu platit a tam mi docela taky vyhovuje. Já vím, ale tam hned vidíš ty předchozí platby a můžeš to schvalovat přímo na mobilu, nemusíš tam někde vyťukávat nějaký PIN případně na tom terminálu, nebo jo, že tam máš jako už potom úplně minimální kontakt. A nebo navíc, dneska to máš třeba v hodinkách, jo, Apple to má takhle promakaný, že... V hodinkách mi nemluv, jako. No, tak ty nemáš který hodinky, ale... Já nemám rád hlavně. No, ale pokud máš Apple Watch a jsi jako v zemi, kde funguje ten Apple Pay, tak ty můžeš platit těmi hodinkami. Jo? Nemusíš ani vytahovat ten mobil, jen tam přiložíš ty hodinky, klikneš a nazdar. Hotovo. No, super. Ne, já... Ty jsi hrozně konzervativní. No, jsem, jako já. Hodinky ukazují čas, jako to je... No a můžeš s nimi platit. No, já nechci s nimi platit, protože bych si připadal jak debil. No vidíš, a... Ukazují čas a ty stejně hodinky nenosíš. No, no protože já čekám na svůj vyvolený model nějaký, to přijde jednou, ale nemám na to peníze teďka. Takže mi posílejte peníze, abych si mohl koupit hodinky pěkné. Já jako uznávám, že to placení přes hodinky je jedna z mála věcí, kde ty hodinky mi dávají jakž tak smysl. Ale zase jako nebudu si kvůli tomu kupovat hodinky, protože těch důvodů je pořád strašně málo. Ten mobil stejně v ruce mám, já si zatím stojím a není vůbec problém vytáhnout místo toho ten mobil, takže... Ale jsou směšný použití hodinek k chatování, jo, teď tam... Vlastně Apple i Google ukázali nový klávesnice, jak tam můžeš psát něco. To je jako úplně debilní. Vlastně na hodinkách nebude nikdo psát e-mail nic, ani tam jako maximálně odpovíš, že tam jako vybereš nějakou tu předpřipravenou odpověď, nějaký chat, jako jestli chceš jít ven, tak jako tam klikneš ano nebo něco, ale psát tam nějaký jako dlouhý romány, to nikdo nebude. Ale pořád máš ty hodinky využitelné třeba ke sportování. A teďka Samsung už do těch svých hodinek nebo na rámku cpe GPSku, takže pokud jako seš sportovní nadšenec, který si měří ty svý pohyby a rekordy a všechno, tak to můžeš mít v hodinkách lehkých, kterých máš na ruce, nemusíš s sebou nosit ten telefon. Tak to zase na to sportování třeba radši nějaký náramek bez displeje, že jo? To vypadá líp si myslím a mín bych se o to bál. Ale nemáš tam GPSku většinou. No, tak to až udělají náramek s GPSkou, tak to bude dobrý. Tak máš Samsung představil náramek s GPSkou. Ty jsi říkal, že tam není GPSka. Je? Tak co mi lžeš? No ne u všech, ne u všech. A tady u toho Samsungu zrovna je, nebo jo. Máš ten Microsoft Band, tam je taky. No. Jo, takže pořád hodinky jako, ne, ještě ne, ještě nenastal ten čas. Jo, no, ale o tomhle jsme se ani bavit nechtěli, tady jsme se dostali nějak úplně náhodou. Prosím tě, představ si, že, jak jsi říkal, že prostě na těch hodinkách nejlépe, že když třeba četuješ, nebo že odpovídáš na SMSku, tak vybereš nějakou předpřipravenou odpověď. A teď si představ, že všichni budou mít hodinky a budou si psát jenom s těma předpřipravenýma odpověďma. To bude furt stejný všechno. Jo. No, jsem tak chtěl říct, no. Tebe to nějak vzalo, viď? No, já jsem z toho úplně smutný. Tak nic, pokud už nemáš nic k těm třem tématům, který jsme probírali, tak to asi... K těm asi... třem tématům ne, mám něco k těm youtuberům, ale to bude příště, takže... Příště nebudou youtubeři, to vás slibuju. Já slibuju, že budou youtubeři, nebo už nebude žádný podcast další. Ale tak řekni stručně zhrnit ve dvou větách českou YouTube scénu a končíme. Ne, to nechám na příště. Ty se živá Dacan. No, tak jo. Čau. Tak za týden, čau. Jo, já začínám vlastně, viď. No. Ježišmarja, teď jsi to uvědomil a teď zase tam pásneš nějakou blbost úplnou. Ne. Je na zvracení už teď, nech to. Dobrý den. Nic nenapadá tyho vtipnýho dneska. Nikdy ti nenapadlo nic vtipnýho, ale tak dělej. Jo. Dělej jako normálně. Jako normálně to nechceš. Jako normálně po mým prvním upozornění, že jako máš to dělat normálně. Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Sylvester Stallone a Arnold Schwarzenegger. Čau, Sylvester. Ty vole, že pr...